Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Φάνω, γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένος από την... Πάω λίγο να μπω με φόρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλησπέρα. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Πάλι αυτοί. Πάλι αυτοί, πάλι εδώ. Έτσι έπρεπε να τη λέμε την εκπομπή. Αυτό θα τέριαζε, αλλά είστε συντηρητικοί. Θέλουμε να το πάμε πιο και... δημιουργικά. Ναι, είστε λογοτέχνες. Ναι. Μπορούμε να πούμε μια κουβέντα ανθρώπινη. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι του The Press Project στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο The Press Project, στα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, είτε μας βλέπετε live, είτε κονσέρβα. Το chat είναι εδώ στο YouTube από νωρίς. Θα διαβάσω κάποια από αυτά. Ρωτάει Άρτεμις. Τι ώρα λέτε να το πάνε σήμερα να ξεκινήσουν, γιατί ο χρόνος για τον οποίο μπορώ να προσποιούμαι ότι τρώω το σάντουιτς είναι πεπερασμένος. Τι κάνει, δεν την αφήνουν να βλέπει YouTube και το βλέπει μόνο όσο τρώει σάντουιτς και θα κάνει ότι τρώει μια ώρα το σάντουιτς? Ναι. Δεν κάνει το σάντουιτς. Πρέπει να πάρει κάτι άλλο. Φέρε τα πέρα από το σπίτι κανονικά, κάτι μαγειρευτό. Αυτό θέλει πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, τρίτο πιάτο. Εδώ πέρα κάνουμε δουλειά, δεν αστειευόμαστε. Να πηγαίνει ανάλογα με την είδηση που λέμε. Ναι. Ορεκτικό, ας πούμε. Κυρίως πιάτο. Εύρος. Ναι. Ναι. Δεν θα ταιριάξει πολύ με την επικαιρότητα που έχουμε να πούμε. Περισσότερο θα ταιριάξει στο σχόλιο της Ζωή Καμπλάτ. Είναι τόσο χάλια ημέρα σήμερα που ακόμα και ζώδια θα ακούσω αν είναι από τους φαρμαίους. Ζώδια, ακόμα... μάλιστα. Έτοιμος. Το ακόμα και δεν μ' άρεσε εμένα. Το θεώρησα προσβολή. Εσύ εκνευρίζεσαι με άλλα σχόλια. Όχι ακόμα και. Τα είπαμε ωραία την άλλη φορά. Δεν τα είπαμε. Δεν φτάσαμε στα ταρό. Θα φτάσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Τώρα που το λες, ούτε εμένα μ' άρεσε αυτό. Ακόμα και ζώδια. Ναι. Δηλαδή, τι είναι, κανένα βάσανο, κανένα μαρτύριο. Ναι. Δεν σας φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον? Δεν τα λέμε ωραία. Πηγαίνετε αλλού να δούμε ποιος λέει ζώδια. Πηγαίνετε να δούμε. Για ακούστε στο κόκκινο. Αριστερό ραδιόφωνο τώρα. Πού είναι τα ζώδια? Πού είναι τα ζώδια? Να αμφισβητηθεί αυτή η κουλτούρα του τεχνοελέγχου, της τεχνοεπιστήμης. Πού είναι αυτά? Δεν θα ξεκινήσουμε με ζώδια, παρότι και εμάς μας απασχολούν πολύ. Θα ξεκινήσουμε όμως... Με το πότε είναι η συνέντευξη. Ποια η δικιά σας με τον... Η συνέντευξη της... ομάδας που θα ανεβάσει την παράσταση «Έχουμε ρεύμα», γιατί ρωτάνε, και να πούμε ότι είναι στις 11 σήμερα σε ένα ειδικό stream, το τρίτο stream της ημέρας. 9 με 11 είναι τα παιδιά από το νόστιμο Νίμαρ και 11 η ώρα στην εκπομπή του Σπύρου Γραμμένου θα ανοίξουν και οι κάμερες και θα είναι εδώ πέρα ο Σπύρος Γραμμένος, ο Γιάννης Ταβλάς και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Απόψε στις 11. Ναι. Να είστε όλοι εδώ. Να είστε. Θα μιλήσουν για την παράσταση. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι δεν τους ρώτησε κανένας, δηλαδή δεν θα δώσουν κάποια συνέντευξη σε κάποιον. Αλλά... θα δώσουν συνέντευξη σε αυτούς τους. Ο Κωνσταντίνος στο Γιάννη και τον Σπύρο, ο Σπύρος στο Γιάννη και τον Κωνσταντίνο, ο Γιάννης στον Κωνσταντίνο και τον Σπύρο, έτσι. Τώρα που το σκέφτομαι, επειδή και εγώ και ο Σπύρος είμαστε εργαζόμενοι στο The Press Project, πρακτικά αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα πάρουμε συνέντευξη από τον Ταβλά. Okay. Αυτός θα είναι ο μόνος που είναι καλεσμένος. Εμείς μας τα πάνε εδώ πέρα και μιλάμε. Λέει, εδώ εσύ, πάρε τα λεφτά, μίλα. Ενώ ο Ταβλάς είναι αυτός ο οποίος έρχεται ως προσκεκλημένος και επισκέπτης. Συνεπώς μπορούμε να το πούμε ότι είναι μια εκπομπή στην οποία υποδεχόμαστε το Γιάννη Ταβλά. Αυτό θα είναι το πιο λογικό και έτσι θα τη λανσάρουμε την εκπομπή μας το βράδυ. Ο Θάνος Κόκκινος σήμερα, ο Κωνσταντίνος προς το καρπουζί. Μπράβο. Γιατί ηρωνικά για μένα? Όχι. Δηλαδή. Εσένα είναι απλά κόκκινο. Μας λέει όμως... μπράβο. Δεν μ' άρεσε. Δεν θα πούμε κάτι. Τσακωθούμε με όλους. Μας λέει μπράβο για κάποιο λόγο για τις ενηματολογικές μας επιλογές. Δεν είναι όμως ηρωνικό? Όχι. Λέει μπράβο για το καρπουζί. Είναι λίγο, αφήσατε τη μουντίλα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που άκουσες κάποιον να λέει στα σοβαρά μπράβο για το καρπουζί? Έχεις ένα point εδώ. Ελάτε τώρα, παιδιά, ελάτε. Δεν είμαστε χθεσινοί. Θα μιλήσουν για την παράσταση, γιατί ο Κωνσταντίνος θα πει θα έρθετε να ακούσετε ρε. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Ναι, λοιπόν... θα είναι 5 λεπτά η εκπομπή. Λίγα λόγια για την παράσταση. Να έρθείτε. Τελειώνετε. Ναι, Παρασκευή. Τι ώρα ξεκινάτε, 9. Νομίζω, ναι. 9.30 στον Ορφέα, στην Κυψέλη. Σαν να παίρνει συνέντευξη από τον Μαρινάκη το Μέγκα. Εντάξει. Όχι ακριβώς. Είναι ακριβώς. Μια χαλαρή αναλογία, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, κάπως. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, και τελευταίο σχόλιο και θα περάσουμε σε επικαιρότητα. Το Θανάση, παιδιά, δεν έχω κάθε μέρα ένα 10 ευρώ για ζώδια, λυπηθείτε με. Κοιτάξτε, παιδιά, το ζητάμε γενικά το 10 ευρώ σας. Δεν είστε και υποχρεωμένοι να το κάνετε, δηλαδή δεν είναι... Δεν θα γίνει κάτι και να μην το κάνετε. Δεν θα υπάρξει κάποια άμεση τιμωρία. Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε τη ΔΕΗ, όπως έχουμε κάνει την αναλογία σε άλλο επεισόδιο, να σας κλείνουμε το ρεύμα αν δεν πληρώνετε και να το παίζουμε πετυχημένοι CEO. Και να λέμε πώς αυξήθηκαν οι μετοχές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο Κωνσταντίνος δεν έχει επιχείρηση ρεύματος, ένας ταπεινός εκδότης είναι. Αλλά εντάξει, άμα, ό,τι προαιρείστε. Γι' αυτό... είναι η φασούλα. Χρησιμοποιούμε τα όπλα που μας έδωσε, τα όπλα που ήθελε να μας δώσει ο Θεός, να βρίζουμε τους ακροατές μας. Mm-hmm. Αυτό που είναι η επιθυμία κάθε καλού χριστιανού. Λοιπόν, και πληροφορίες για τη συνέχεια της δίκης Χρυσής Αυγής αύριο. Θα ήθελα να παρακολουθήσει η Κωνσταντίνα στο κοινό, αλλά δεν βρίσκει πληροφορίες εύκολα. Τι ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση, Κωνσταντίνα? 9 ξεκινάνε και απλώς πηγαίνεις. Ναι, και είναι στη... Είναι στην Αλεξάνδρα, στο εφετείο. Mm-hmm. Απλά μπαίνεις. Σε ρωτάνε εκεί πέρα με ποια πλευρά. Αστυνομία, ναι. Λέει, για τη δίκη, για τη δίκη. Ναι. Με ποια πλευρά. Mm-hmm. Εκεί έχει σημασία να πεις της οικογένειας φύσα. Επίσης, αν πεις δημοσιογράφος, δεν έχει από την άλλη μεριά. Το σκεφτόμουν αυτό, επειδή με ρώτησαν, δεν με έχουν ξαναρωτήσει από ποια πλευρά. Και τώρα που με ρώτησαν και με ρώτησαν είμαι από την οικογένεια φύσα, λέω δημοσιογράφος και... Δεν καλύπτεται από τα ακροδεξιά μέσα. Δεν έπρεπε να υπάρχουν και δημοσιογράφοι από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Να είναι, ξέρω εγώ, στόχος, δεν ξέρω τι. Κάτι. Ελλήνων, κάτι. Τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε. Μπορείτε να πάτε. Απλώς δεν έχει μέτρα COVID, οπότε εμφανίζεσαι εκεί πέρα και μπορείς να παρακολουθήσεις τη δίκη και να πάτε. Να πάτε να έρχεστε, δηλαδή. Συνήθως είμαι και εγώ και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είμαστε εκεί και να υπάρχει μια στήριξη με την φυσική παρουσία και της ομάδας των δικηγόρων, της υποστήριξης κατηγορίας, της πολιτικής αγωγής και των ανθρώπων που κινούν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή των Αιγυπτίων ψαράδων και της οικογένειας του Παύλου Φύσα. Γιατί είναι και αυτοί, είναι, όταν λέμε φυσικά πρόσωπα, είναι άνθρωποι για τους οποίους έχει μια σημασία ότι αυτή η υπόθεση δεν αφήνεται να σβήσει, ασκείται μια διαρκής πίεση προς τη δικαιοσύνη και προς τους ναζί της Χρυσής Αυγής. Τώρα το λένε και πιο ξεκάθαρα οι άνθρωποι, μπορούμε να το λέμε και εμείς, δεν είναι σαν κάτι εποχές που τους έλεγες φασίστες και σε πηγαίναν στα δικαστήρια. Τώρα έχουν φέρει τον Πλεύρη να χαιρετάει ναζιστικά. Άλλες εποχές. Λοιπόν. Εύρος. Η υπόθεση της νησίδας του Εύρου με τους 38 πρόσφυγες και την νεκρή Μαρία. Έχουν υπάρξει όλο αυτό το διάστημα διάφορες έτσι εξελίξεις. Το έχουμε σχολιάσει αρκετά στην εκπομπή, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι σήμερα βγήκε ένα έγγραφο που έχει μια αξία. Να το αναφέρουμε και να το τονίσουμε. Γιατί εδώ και μήνες, 2 μήνες συγκεκριμένα, είχε ξεκινήσει όλη αυτή η παραφιλολογία σχετικά με το αν είναι ελληνική η νησίδα, αν είναι τουρκική η νησίδα κλπ. Και ακόμα και να ήταν τουρκική νησίδα, θέλω να πω ότι και πάλι το να πεις ότι να υπάρχει ένας τρόπος βοήθειας σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές, με τον Ερυθρό Σταυρό για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει συμβεί, κατά την άποψή μου και σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει. Αυτό που κάναν τότε... Ναι, θα το διεθνοποιούσες, ναι, ναι, ναι. Και θα κάναν οι άλλοι διπλωματικό επεισόδιο «Όχι, ας τους να πεθάνουν». Ναι. Αυτό δεν θα το κάνανε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα το κάνανε. Ό,τι και αν έλεγαν τώρα τα ακροδεξιά τρόλ στην Ελλάδα, δεν θα το κάνανε. Mm. Αν έθετες κεντρικά το ζήτημα ότι έχει ζητηθεί βοήθεια να πάει στην εργασία ο Ερυθρός Σταυρός, Ερυθρέμης Έλληνος, να υπάρξει εκεί πέρα μια συνδρομή για αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα επέλεγε να εκτεθεί η Τουρκία κάνοντας πόλεμο στην Ελλάδα που έστειλε έναν γιατρό εκεί. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ό,τι και να λένε ό,τι και να λέει το Twitter, ότι δεν υπήρχε νομική διέξοδος και ότι έτσι και τολμούσαμε να στείλουμε εκεί πέρα, η Τουρκία θα το εκμεταλλευόταν και θα έλεγε ότι κάναμε έφοδο για να καταλάβουμε την νησίδα. Ναι. Αλλά τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, όπως πάντα, με την κυβέρνησή μας. Ναι, γιατί βγήκε λοιπόν το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και λέει πολύ ξεκάθαρα ότι το νησί είναι μισό-μισό. Η νησίδα, δεν κάνει νησί, είναι μισή-μισή. Τα σύνορα είναι κάπου στη μέση και υπάρχει μια πλευρά που είναι στην ελληνική πλευρά των συνόρων και μια πλευρά που είναι στην τουρκική πλευρά των συνόρων. Λέει, τέλος πάντων, αναφέρεται μέσα στην πλήρη απάντηση του Υπουργείου ότι δεν υπήρχε η νησίδα, δεν αναφέρεται στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαχάραξης των Ελληνοτουρκικών Συνόρων του 26, σχηματίστηκε από τη μεταβολή της Κήτης του Εύρου, μπλα μπλα μπλα, και σχηματίζεται λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που συμβαίνουν διαχρονικά, και υπάρχουν και τρία σημεία, το 1, το 2 και το 3, που είναι τα στίγματα που έδωσαν οι πρόσφυγες και σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση είναι στην τουρκική πλευρά του νησιού. Άρα έχουμε δύο δεδομένα εδώ πέρα. Μας λένε ότι είναι μισό-μισό από εκεί που είχαμε συνεχείς αναφορές τον Νότι Μηταράκη, για παράδειγμα, ο οποίος σου λέει αν έχει μέρα έξω πρέπει να κοιτάξεις και εσύ για να είσαι βέβαιος ότι λέει την αλήθεια. Κυρίως από τον Νότι Μηταράκη, ότι είναι τουρκική η νησίδα και αμάν πια με τα fake news των αριστερών και των πρακτόρων του Ερντογάν που έπεσαν θύματα της προπαγάνδας των Τούρκων. Γιατί αυτό μας λέγανε. Και ξαφνικά μας λένε, εντάξει, είναι μισό-μισό, αλλά έχουμε τρία στίγματα των προσφύγων που ήταν στην τουρκική πλευρά. Και λες, ρε παιδιά, τόσες μέρες ήταν εκεί πέρα. Γράφηκες για βοήθεια. Είναι πιο απλό, ναι. Τόσες κραυγές για βοήθεια, εκκλήσεις για βοήθεια. Δεν μετακινήθηκαν ποτέ στην ελληνική πλευρά. Δηλαδή ήξεραν τα νοητά σύνορα που έψαχνε η υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας να τα βρει και δεν τα πέρασαν ποτέ. Τι μου λες, ρε Θάνο? Υπάρχει βίντεο, το διάβασα στην Ευσύν, ότι φωνάζουν για βοήθεια και τους ακούνε στην απέναντι πλευρά, για να κάτοικοι στην απέναντι πλευρά, και για να βρίσκονται στο σημείο και να φωνάζουν απέναντι είναι στην ελληνική πλευρά μάλλον. Δεν είχε, θυμάσαι μια ΜΚΟ που είχε ο επικεφαλής ζητήσει ταπεινά συγγνώμη για το ζήτημα, mm-hmm, αυτό, ε? Mm-hmm. Ναι, κάτι θυμάμαι. Τι θα γίνει τώρα, θα ξαναζητήσει μισή συγγνώμη? Άμα είναι μισή-μισή η νησίδα, μπορεί να πει ότι είχαμε μισό δίκιο. Κρατάω τη μισή συγγνώμη, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και κατά τα λοιπά μπορούμε να επιμείνουμε κατά το ίμιση σε αυτά που λέγαμε ως τότε. Mm-hmm. Αυτή δεν θα ήταν μια σωστή στάση από έναν άνθρωπο που ασχολείται με το προσφυγικό και μια οργάνωση που ασχολείται με το προσφυγικό? Mm-hmm. Να πει ότι τελικά είπαμε στην αρχή ότι είναι, μετά είπαμε ότι δεν είναι και ζητάμε συγγνώμη από την κυβέρνηση που τη φέραμε σε δύσκολη θέση. Τώρα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Τώρα να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ανθρώπους που παραιτήθηκαν από την ΜΚΟ. Από τους ανθρώπους που απογοητεύτηκαν για το ότι δεν τιμήσαμε την εμπιστοσύνη των προσφύγων που επικοινώνησαν μαζί μας. Να μην ζητήσουμε συγγνώμη από κανέναν και να κάνουμε τη δουλειά μας. Κάνουμε το κορόιδο. Αυτή είναι μια καλή λύση. Mm-hmm. Ναι, είχε βγει Human Rights 360, ο ιδιοκτήτης. Ιδρυτής της Human Rights 360, που ήταν οργάνωση που είχε κινήσει το θέμα, είχε κάνει και ήταν ανάμεσα στις οργανώσεις που έκαναν και τα αιτήματα για ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είχε δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες, είχε σχολιάσει τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, είχε έναν ηγετικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση και βγήκε ο ιδιοκτήτης και είπε ότι είχαμε λάθος πληροφόρηση και η νησίδα είναι τουρκική. Αυτό είχε πει. Βέβαια, δεν είχε πει τίποτα περί ψεμάτων για την μικρή Μαρία και για όλα τα υπόλοιπα. Το πήραν αυτό τα ακροδεξιά τρολ και λέγανε ότι είναι όλα fake news και ορίστε το παραδέχθηκε ο ιδρυτής της Human Rights. Όχι, ο ιδρυτής της Human Rights είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο φαίνεται να μην ίσχυε κιόλας. Διαφοροποιήθηκαν οι εργαζόμενοι της ΜΚΟ. Και είναι μια υπόθεση που έχει διάφορα σκοτεινά σημεία ακόμα, καθώς όπως είχε γράψει το Spiegel, το άλλο όργανο της τουρκικής προπαγάνδας σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι πρόσφυγες δέχονται πιέσεις για να τα πούνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπήρχε μαρτυρία ενός πρόσφυγα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Χριστίδη, σε ένα επόμενο ρεπορτάζ του Γιώργου Χριστίδη, όχι μετά τα πρώτα και τις συνεντεύξεις που του έδωσαν οι πρόσφυγες, που έλεγε ότι έχει δεχτεί πιέσεις για να πει ότι δεν υπάρχει το μικρό κορίτσι κλπ. Είχε δημοσιευτεί πριν 2-3 εβδομάδες στο Spiegel. Οπότε δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, μπορώ να πω εγώ, ναι, και αυτό σχετικά λένε και... με τη στάση των αρχών. Ναι, αυτό λένε και οι δικές μας πληροφορίες, ότι ασκούνται τέτοιου τύπου πιέσεις προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια διάψευση που να βασίζεται υποτίθεται στους πρόσφυγες. Υπήρξε μια τέτοια απόπειρα από μια δημοσιογράφο, την οποία άφησαν και δεν χρειάστηκε να προσποιηθεί ότι είναι μεταφράστρια. Προφανώς εκείνη επετράπη να μιλήσει μαζί τους. Το ουσιαστικό κομμάτι του ρεπορτάζ έλεγε «Ένας δεν μου μίλησε και ένας μου είπε δεν θυμάμαι». Αυτό ήταν το τι προέκυψε από αυτό το ρεπορτάζ. Και το υπόλοιπο ήταν ένα σχόλιο που έλεγε ότι δίκιο έχει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Και ο ανταποκριτής του Spiegel δεν μου έδωσε τα ζήτησα τον αντιπρόεδρο. Δεν απάντησε στο δεν απάντησε στο αίτημά μου για στοιχεία. Ναι. Και είπε θα περιμένετε και θα δείτε. Δεν είχε κάποια υποχρέωση ο ανταποκριτής να της δώσει στοιχεία. Ναι. Γενικά συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάποια αρχή. Προκύπτει από αρκετές πλευρές ότι αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα είναι ότι το έγκλημα που συντελέστηκε ήταν αυτό που περιγράφηκε από την αρχή και ότι έχει υπάρξει στη συνέχεια μια τεράστια προσπάθεια κουκουλώματος που σχετίζεται είτε με το που ήταν είτε με το αν υπήρξε νεκρή, με την περίφημη επιχειρηματολογία για το ότι δεν καταγράφηκε, άρα δεν υπήρχε, άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έκλαψαν ποτέ, λέγαν ψέματα ή λέει ψέματα ο δημοσιογράφος ή τέλος πάντων δεν υπήρξε νεκρό παιδί. Ξέρουμε ότι ασκούνται πολύ έντονες πιέσεις προς αυτήν την προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχάς, εγώ θέλω να πω ότι είναι σημαντικό για μας να μην τα ποντάρουμε όλα σε μια υπόθεση, παρότι σε αυτήν φαίνεται ότι να επιβεβαιώνονται. Θα μπορούσαν να μην επιβεβαιωθούν και έχω ξαναπεί εδώ πέρα στην εκπομπή, μακάρι να μην επιβεβαιώνονταν κιόλα. Μεγάλη χαρά θα ήταν για όλους μας να ήταν μείον ένα τα παιδιά που έχουν πεθάνει στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν με τις οικογένειές τους μια καλύτερη τύχη. Μακάρι να ήταν ένα λιγότερο αυτά τα παιδιά. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά, η συζήτηση αυτή είναι εξωφρενική. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο συζητείται αυτό, σαν να πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή τελικά έχουμε νεκρούς στο Αιγαίο και στον Εύρο ή δεν έχουμε. Για να δούμε τι έγινε με τη μικρή Μαρία. Ξαναλέω. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται αυτά. Και το ζήτημα της ευθύνης με βάση το που ανήκει η νησίδα. Αλλά λες από την άλλη, ας προσπαθήσουμε λιγάκι να συζητάμε επί της ουσίας. Να προσπαθήσουμε δηλαδή λιγάκι να δούμε το τι είναι αυτό που κρίνεται εδώ πέρα. Αυτό που κρίνεται είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό τα σύνορα σκοτώνουν. Τα σύνορά μας σκοτώνουν και σκοτώνουν με την ευθύνη μας. Σκοτώνουν στο όνομά μας, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, επαναπροωθώντας, δηλαδή ληστεύοντας και στέλνοντας πίσω στην Τουρκία τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε αν θέλουμε να συζητήσουμε ποια είναι η ευθύνη μας για το τι συμβαίνει στην νησίδα, αυτό είναι το μέγεθος της ευθύνης μας. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να πω και για το χρόνο της απάντησης ένα σχόλιο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά 17 Αυγούστου υποβάλλεται η ερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 6 Οκτωβρίου. Και είναι για ένα ζήτημα που κάπως έπαιξε στην επικαιρότητα. Και ήταν ένα ερώτημα. Τύπου είναι, ρε παιδιά, ελληνική επικράτεια. Είναι δικά μας χώματα. Είναι πατρίδα. 1,5 μήνα τους πήρε για να μάθουν αν είναι ελληνική επικράτεια. Ναι, γραφειοκρατία, τι τα θες. Ναι. Okay, εντάξει. Δεν έγινε την πρώτη βδομάδα, τη δεύτερη. Όταν γινόταν χαμός, δεν ναι. Ήταν το πρώτο θέμα που απασχολούσε όλους. Ναι, δεν έγινε όταν βγαίναν ξανά και λέγανε και ανέμιζαν την δήλωση μετανοίας του ιδρυτή της Human Rights και υποστήριζαν ότι όλα αυτά ήταν fake news όσα ακούστηκαν και ορίστε οι προδότες που διαβάλουν την Ελλάδα μας. Έρχεται τώρα σε πιο ήπιο χρόνο, να το πω έτσι, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει, okay. Είναι γενικότερο το ζήτημα της προπαγάνδας που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή το είδαμε και με το βίντεο του Μηταράκη που ξαφνικά ανακάλυψε βίντεο προ-3 ετών με δήθεν τουρκική επαναπροώθηση. Και δεν είπε ότι είναι 3 χρόνια πριν, δεν είπε ότι είναι βίντεο του 2019, ούτε είπε ότι δεν είναι επαναπροώθηση, αλλά είναι μια προσπάθεια να μην φύγουνε οι πρόσφυγες από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Δηλαδή είναι κωμικοτραγικό αυτό που έκανε, είναι διπλωματικό έγκλημα αυτό που έκανε ο υπουργός. Όχι γιατί εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε την Τουρκία, όπως θα γράψει ο αποχαλινωμένος και πέρα ακροδεξιός που γράφει «Εσείς γιατί το λέτε?» Αλλά γιατί αυτό το βίντεο, το βάλει και στα αγγλικά, με αγγλική μετάφραση, ενισχύει τη θέση της Τουρκίας για το τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Δηλαδή είναι γκάφα ολκής. Έγινε το μεταξύ και την ημέρα, λίγες ώρες μετά, μαθαίναμε για το τραγικό ναυάγιο στη Λέσβο. Και έχει πλάκα ότι η υπερασπιστική γραμμή και του Μηταράκη και των δημοσιογράφων που ανέλαβαν την υπεράσπιση του ήταν ότι και τι πειράζει που είναι 3 ετών. Mm. Παραγνωρίζοντας το ζήτημα του τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το βίντεο, αυτό που είχε να κάνει με το περιεχόμενό του, μετά έρχονταν το επιχείρημα και παλιό να είναι, πάντα αυτά κάνουν. Ναι. Τι σημασία έχει. Γιατί να επιμένετε εκεί. Δεν τους ξέρουμε. Επίσης καλό επιχείρημα. Υπηρετείτε με το να επιμένετε εκεί. Εγώ το πέτυχα live να παίζει αυτό το βίντεο στο Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε ο Χατζηνικολάου, μόνο που δεν πανηγύριζε και έβλεπε το βίντεο και λέει: Αυτό το βίντεο πρέπει να φτάσει παντού για να δουν όλοι τι συμβαίνει βάρος της Ελλάδας. Κάτι τέτοια έλεγε. Παιδιά, καλύτερα να μην φτάσει παντού αυτό το βίντεο. Δηλαδή, είναι καλό για τη χώρα να μην φτάσει. Εντάξει. Και είναι μόνο ένα κομμάτι. Ότι αντιλαμβάνεται το Χατζηνικολάου και ο Μηταράκης ως χώρα. Ναι, δεν έχω καταλάβει τη στόχευση. Δηλαδή, είναι ένα στόχο να ρίξει τα μάτια στην Ευρώπη. Σου τραβάει τόσο πολύ το αυτή η Ευρώπη. Να κρατήσεις το κεντρό, ο Θεός να το κάνει κοινό σου, να πεις δεν σκοτώνουμε πρακτικά ανθρώπους στα θαλάσσια σύνορα μέσω των επιχειρήσεών μας. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ανησυχία. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, αν μπορούσε να πει ότι κοιτάξτε τι ωραία που τους σκοτώνουμε στα σύνορα, αυτό που είχε πει ο Θάνος Πλεύρης, μια χαρά θα το έλεγε και κανένας δεν σοκάρεται από αυτό. Νομίζω ότι το κοινό στο οποίο σταδιακά όλο ένα και περισσότερο στοχεύει η Νέα Δημοκρατία θεωρεί τιμή και καμάρι να συμμετέχει στις δολοφονίες προσφύγων στα νερά του Αιγαίου και στον Εύρο. Και είναι αυτό που λέγαμε, τα ναυάγια που συμβαίνουν. Οι άλλοι πήγαιναν στην Ιταλία για να μην επαναπροωθηθούν, για να μην τους αρπάξουν και τους πετάξουν πίσω στην Τουρκία. Αφού πρώτα τους χδίσουν και τους ληστέψουν. Mm-hmm. Οπότε έτσι γίνονται. Έτσι γίνονται αυτά. Λοιπόν, ξαναλέω ότι στην υπόθεση αυτή έχει σημασία να επιμείνουμε στα συγκεκριμένα, να δούμε τι έγινε. Υπάρχει το νεκρό κοριτσάκι, ανήκει, δεν ανήκει, αλλά και έχει μια σημασία να εξακολουθήσουμε πάντα να αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συζητάμε, ποιο είναι το εύρος της υπόθεσης, τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Μην χάνουμε δηλαδή την επαφή με το ποια είναι η ουσία αυτής της υπόθεσης. Και η ουσία της υπόθεσης δυστυχώς είναι πάρα πολύ ευρύτερη. δεν είναι μια ατομική δολοφονία. Δεν είναι κάποιος που έβγαλε ένα περίστροφο και πυροβόλησε κάποιον άλλον. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει με κεντρικό σχεδιασμό. Είναι λοιπόν, κάτι καταγεγραμμένο, κάτι που έμεσα το λέμε κιόλας ως κυβέρνηση, λέγοντας το πόσο έχουν μειωθεί οι ροές και πόσο έχουν αποτραπεί οι είσοδοι στη χώρα. Εντάξει, αυτός είναι ένας πάρα πολύ εύσημος τρόπος να πεις τι κάνω και επαναπροωθείς. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν σταμάτησαν να έρχονται μόνοι τους. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να μην έρθουνε. Δηλαδή, τι άλλο κάνεις, τι είναι το τόσο φοβερό που κάνεις και δεν έρχονται. Γιατί επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, άλλο το να πεις έρχονται και απορρίπτω τις αιτήσεις ασύλου, που είναι κάτι το οποίο ναι, το κάνεις εσύ. Μας σχολιάσουμε με βάση τους όρους δικαιωμάτων το αν είναι παράνομο ή νόμιμο, αλλά αυτό σημαίνει ότι. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι ενεργά η συμβολή σου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Όταν μου λες, ναι, ρε, φοβερό, σταμάτησαν να έρχονται. Να πεις ότι η υπηρεσία ασύλου υπακούει σε κομματικές εντολές για το... Εντάξει, δεν το λες αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά... Δεν είναι πάλι κάτι... Ναι, όχι, λέω ότι δεν μπορείς να πεις, να πανηγυρίσεις για το πόσο δεν έρχονται καν, χωρίς να υπονοήσεις ότι κάνουμε και επαναπροωθήσεις, ναι. Λοιπόν... Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλαρης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και θα ασχοληθούμε τώρα με την υπόθεση των ημερών. Φρικιαστική υπόθεση του βιασμού της 12χρονης και της υπόθεση που είναι και μαστροπίας, καθώς την εξέδιδε σε άλλους παιδοβιαστές ή επίδοξους παιδοβιαστές, όχι πελάτες, όπως αναφέρθηκε λανθασμένα σε διάφορα δημοσιεύματα. Εγώ ήθελα να συζητήσω δύο θέματα που σχετίζονται με τις κάπως με τη δική μας πλευρά, την πλευρά όσων έχουν σοκαριστεί από το γεγονός, όχι με την πλευρά όσων προσπαθούν να ξεπλύνουν ή βεβαίως όσων είναι δράστες τέτοιων εγκλημάτων. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο προσεκτικά μπορώ, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η οργή, η απέχθεια, η αποστροφή που προκαλούν τέτοιου είδους ενέργειες απέναντι σε ένα κορίτσι 12 χρονών. Το πρώτο που θέλω να πω έχει να κάνει με την, στη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται μια προσοχή. Δηλαδή θα έλεγα ότι στις περιπτώσεις που το έχουμε αυτό υποστηρίξει και εμείς ή που το έχω υποστηρίξει και εγώ, βασιζόμασταν στην απόπειρα συγκάλυψης εκ μέρους της κυβέρνησης. Δηλαδή στην περίπτωση του Λιγνάδη έχουμε μια κραυγαλαία προσπάθεια να κρυφτεί κατά από το χαλί το σκάνδαλο του Δημήτρη Λιγνάδη. Και είχαμε ένα πρόσωπο το οποίο είχε τοποθετηθεί σε σημαντική θέση, θέση κύρους με μεγάλο συμβολισμό, διατηρούσε κοινωνικές επαφές και το κυριότερο είχαμε μετά μια ενεργητική απόπειρα συγκάλυψης με την Υπουργό να αρνείται να ζητήσει την παρέτησή του, να εξακολουθεί να λέει ότι ήταν η τοξικότητα των social media το πρόβλημα, τον υπεύθυνο για τα ασυνόδευτα ανήλικα, τον συντονιστή των δράσεων για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, να εξακολουθεί ακόμη και μετά το δικαστήριο να γράφει υποστηρικτικές ανακοινώσεις για τον υποστηρικτικά post για τον Λιγνάδη. Οπότε θέλω να πω ότι εκεί υπήρχε αυτός ο όγκος που ήταν κάτι περισσότερο από το να ανήκει κάποιος στο κόμμα ή να φωτογραφίζεται με βουλευτές του. Φοβάμαι ότι εγώ δεν το θεωρώ παράλογο να πει ο άλλος, εντάξει, φωτογραφήθηκα, φωτογραφίζομαι με πολλούς και δεν έχω ευθύνη για το τι κάνω. Ο κόσμος έρχεται να φωτογραφηθεί μαζί μας. Δεν με βρήκατε, ας πούμε, να έχουμε πάει διακοπές μαζί. Είμαστε κάπου σε μια δημόσια εκδήλωση και έρχεται ο άλλος να βγάλει μια φωτογραφία. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που έρχεται και βγάζει μια φωτογραφία. Και νομίζω ότι είναι άλλο να μιλάμε για στιγμές κατά τις οποίες όντως νιώθουμε ότι η κυβέρνηση έχει με δική της ευθύνη και με δική της προσπάθεια αποπειραθεί να συγκαλύψει το γεγονός, και είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι αυτός προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, συνεπώς πείτε μας εσείς τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν να θέλουμε να μοιράσουμε τις ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι κάπως αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Νομίζω ότι αυτό ξεκινάει από την καταγγελία του δήθεν πατρίστησκια οικογένεια, γιατί βλέπεις τέτοιους άνδρες που είναι με το σταυρό στο χέρι, προσκυνούν τις εικόνες, φωτογραφίζονται μητροπολίτες, έχουν όλα αυτά, δείχνουν πόσο καλοί χριστιανοί είναι και πατριώτες, και μετά μαθαίνεις ότι πρόκειται για τέτοιου είδους τέρατα. Και επειδή υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολλές, υπάρχει αυτή η καταγγελία, αλλά okay, δεν αρκεί για να πεις ότι είναι της κυβέρνησης, ας πούμε, ο άλλος, επειδή φωτογραφιζόταν με πάρα πολύ κόσμο. Είναι μέλος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας. Okay. Περιμένοντας κάτι ανάλογο, ότι είναι μια ανάλογη περίπτωση. Προς το παρόν είναι μια λίγο Περίπτωση λίγο πιο πέρα. Τώρα τι θα γίνει με τα 213 ονόματα και το αν οι ευθύνες θα φτάσουν μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσουν και οι έρευνες, βασικά οι έρευνες να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που δυστυχώς πάλι η εμπειρία λέει πως όχι, γιατί πάλι έχουμε ενδείξεις ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το είπε νομίζω και η δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης, δείξε για ενδείξεις οργανωμένου κυκλώματος. Αναρωτιέσαι πως βρέθηκαν όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι για να προβούν σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις, ρικιαστικές πράξεις. Και το τι οργάνωση υπήρχε πίσω από αυτό. Αναρωτιέσαι αν υπάρχουν άλλες κοπέλες. Και από την εμπειρία που έχουμε σε άλλες περιπτώσεις, δεν φτάνουν, δεν προχωρούν πολλά βήματα παραπάνω οι έρευνες. Μένουμε στη μία περίπτωση. Μιλάω πολύ συγκεκριμένα για την υπόθεση Ηλιούπολης, για παράδειγμα. Που μένουμε στη μία περίπτωση, έχουμε κάποιους λίγους συλληφθέντες, τα άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν ανοίγει πελατολόγιο, όπως το τέτοιο, παιδοβιαστό λόγιο, συγγνώμη για την αναφορά στο πελατολόγιο. Δεν προχωράμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Το ήξεραν? Μας αρκεί που θα πούνε δεν ήξερα την ηλικία ή δεν ξέρω εγώ τι. 12, πώς γινόταν οι συναλλαγές, ποιοι άλλοι συμμετείχαν? Δεν προχωράμε στο ένα βήμα παραπάνω. Εγώ θέλω να... Τώρα μπορεί να φαίνεται περίεργο η κάψα μου να είναι να πω ας μην κάνουμε την κουβέντα τώρα άμεσα για την Νέα Δημοκρατία. Κάπως με... Λαγκάρει το stream, Κωνσταντινέ. Έχουμε κάποιο θεματάκι. Το ξέρω, ναι. Έχουμε. Να διακόψουμε για ένα λεπτάκι να δούμε. Λοιπόν, έλεγα ότι στη συζήτηση αυτή νιώθω άβολα όταν βλέπω το πώς εκφράζονται άνθρωποι με τους οποίους συμμερίζομαι πάρα πολλά, μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, αλλά η ιδέα ότι είμαστε μια κοινωνία που ενώνεται απέναντι στο τέρας και ζητάει να το κατασπαράξει, με τρομάζει. Ακόμη και όταν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν είναι καθόλου αμφισβητούμενες, πρόκειται όντως για ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαπράξει κάτι που είναι φρικτό και ιδιαζόντως απ' εχθές. Υπάρχει μια συζήτηση που δεν είναι χωράφια μου, τα λέω με πολύ εξωτερική, με πολύ επιδερμική γνώση του ζητήματος, αλλά θα την κάνουμε πιο συστηματικά αυτή την κουβέντα. Δηλαδή θα μιλήσουμε με ανθρώπους που ασχολούνται συστηματικότερα με αυτό και θα προσπαθήσουμε κάπως να αγγίξουμε αυτό το ζήτημα. Η ιδέα ότι θα πρέπει απέναντι σε αυτά τα αδικήματα να εκφραστούμε με έναν ενθουσιασμό για τις ολοένα και αυστηρότερες ποινές ή γιατί όχι το χημικό ευνοχισμό, ακούστηκαν αυτά, τον θάνατο, και μάλιστα εκεί αρχίζει και υπάρχει και ποικιλία στο πώς φαντάζεται κανείς αυτό το θάνατο, νομίζω ότι είναι μια κουλτούρα την οποία δεν είναι προς το συμφέρον μας να συνδράμουμε. Ξαναλέω, όσο μεγάλη και αν είναι η αποστροφή μας για αυτά τα εγκλήματα. Δηλαδή, δεν αποδεικνύεται ότι όσο αυστηρότερες είναι οι ποινές, τόσο περισσότερο αποθαρρύνονται αυτά τα εγκλήματα. Ξαναλέω, θα την κάνουμε την κουβέντα με ειδικότερους από εμένα, αλλά φαίνεται ότι δεν προκύπτει μια τόσο ευθεία συσχέτιση ανάμεσα στην συχνότητα διάπραξης τέτοιων αδικημάτων και την αυστηρότητα των ποινών. Δηλαδή ότι αν αποφασίζαμε ότι ξαφνικά θα έχουμε θανατική καταδίκη για τους βιαστές ανηλίκων, δεν θα είχαμε βιασμούς ανηλίκων. Είναι ποινικός λαϊκισμός αυτό. Ποινικός λαϊκισμός είναι συνήθως αυτή η έκφραση που χρησιμοποιούμε για το πώς ξαφνικά υπάρχει μια πλειοδοσία. Θα σχολιάσουμε σε λίγο τις σχετικές δηλώσεις, γιατί πάντα γίνεται αυτό. Είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία βγαίνει και λέει, εμείς που θέλαμε την αυστηρότερη δυνατή μεταχείριση, πρακτικά το επιχείρημα είναι ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου βιάζει τα κορίτσια. Εν τω μεταξύ είναι φοβερή αντίφαση σε αυτό, γιατί έχει την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά κινητοποίηση, να φτάσει η έρευνα μέχρι το τέλος. Το πιο βαρύ που έχω δει είναι το δώσε στη δημοσιότητα τα 213 ονόματα, αλλιώς θα μιλάμε για συγκάλυψη. Το είπε ο Σπίρτζης, αρμόδιος τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Αυτό είναι το πιο βαρύ που έχω ακούσει από ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, μέσα στο ψέμα και στις επιθέσεις κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, είναι δηλαδή ακόμη μια ευκαιρία να πεις ότι εμείς θέλαμε ακόμη μεγαλύτερη ποινή, και επειδή προφανώς κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί ένα ελαφρυντικό, να πεις ναι μωρέ, αλλά και αυτός άνθρωπος, δεν σκέφτεσαι τίποτα, κανένα ελαφρυντικό. Αλλά ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, αυτές οι περιπτώσεις προσφέρονται προκειμένου να αποκτήσουμε να βυθιστούμε ακόμη περισσότερο όλοι μας σε μια κουλτούρα που να λέει ότι όσο περισσότερα πάθουν οι δράστες, τόσο λιγότερα τέτοια εγκλήματα θα έχουμε. Επειδή δεν φαίνεται να αποδεικνύεται αυτό, αντιθέτως θα βοηθούσε να μην έχουμε παιδιά απροστάτευτα, και αυτό θα απαιτούσε μια φροντίδα για αυτά τα παιδιά, η οποία δεν είναι ο βαρύτερος δυνατός ποινικός κολασμός των δραστών. Θα λέγαμε ότι σε αυτό, το ξαναλέω, το λέω με όση προσοχή και περίσκεψη μπορώ να το διατυπώσω, γιατί καταλαβαίνω με πόσο πάθος εκφράζονται όλοι αυτοί οι φίλοι που βλέπω να εκφράζονται εναντίον των δραστών. Κατανοώ απολύτως την οργή, συμμερίζομαι την οργή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι για μένα, μην πω ο δικός μας, γιατί δεν ξέρω ποιοι είμαστε εμείς, αλλά για μένα το να λες όσο μεγαλύτερη αποστροφή, τόσο μεγαλύτερες ποινές θέλουμε, να αναλάβει το κράτος να τιμωρήσει ακόμη βαρύτερα, είναι μια συζήτηση που γίνεται και στον φεμινισμό για τις περιπτώσεις των βιασμών, για την φυλακή, είτε για τις αναλύσεις αυτές που μπορεί να προϋποθέτουν ουτοπικά την κατάργηση των φυλακών, αλλά τέλος πάντων δεν ποντάρουν στο να ενισχύεται αυτός ο λόγος που λέει ότι χρειαζόμαστε λόγια και πιο αυστηρές ποινές προκειμένου να απαλλαγούμε από αυτά τα εγκλήματα. Και εγώ θα ήθελα απλώς να περιγράψω αυτήν την, ξαναλέω, ερασιτεχνικά και χωρίς να είναι χωράφια μου, να περιγράψω αυτόν τον προβληματισμό λέγοντας ότι όπου υπάρχει ένα εξαγριωμένο πλήθος απέναντι σε ένα τέρας, μπορεί να μην είμαι με το τέρας, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι με αυτό το εξαγριωμένο πλήθος. Δεν με καλύπτει δηλαδή να συμμετάσχω σε αυτό το λιντσάρισμα, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Δεν υπάρχει και που... Επιτρέψτε μου να πω ότι και το ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις που δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη, ας μην το θεωρούμε τόσο βέβαιο. Θυμάμαι δηλαδή τώρα να συζητάμε για περιπτώσεις βιασμών σε ορφανοτροφία από ανήλικα. Δεν θα έχουν αυτά τα παιδιά κακοποιηθεί? Θα έχουν κακοποιηθεί. Οπότε ας μην θεωρούμε ότι σε τόσο φρικτά εγκλήματα είναι αδύνατο να υπάρξει γκρίζα ζώνη. Και αν δεν είναι εδώ, θα είναι κάπου αλλού. Πάντα δηλαδή χρειάζεται να κρατάμε μια πισινή, έτσι νομίζω εγώ, τοποθετούμε στην κόψη του ξηραφιού τώρα, αλλά λέω χρειάζεται να κρατάμε μια πισινή που είναι το να μην είμαστε αυτοί που θα διαλύσουν το τέρας. Δεν λέμε να συνεχίσει ανενόχλητος, λέμε να σταματήσει και λέμε και να τιμωρηθεί, να αντιμετωπίσει συνέπειες. Το πώς θα γίνει αυτό, νομίζω ότι χρειάζεται μια κουβέντα πιο ψύχρεμα από αυτή που κάνουμε τώρα. Έχοντας πει αυτά για το πολιτικό κομμάτι και συμφωνώντας με τον Ταφ Κάπα που λέει ότι η μικροπολιτική καπηλευόμενη την ψυχή ενός παιδιού είναι πρόβλημα, υπάρχει μια πολιτική προέκταση πολύ ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με τη σύζυγο του συγκεκριμένου, η οποία αναφέρεται ότι είναι δημοτική σύμβουλος και σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας της 12χρονης, όταν επικοινώνησε μαζί της για να της πει τι έχει κάνει ο άντρας της, αυτή της είπε «Έλα τώρα να βρούμε ένα καλό ψυχολόγο για το παιδί και να μην δώσουμε δημοσιότητα», και πήγε τέλος πάντων να το κουκουλώσει όσο περισσότερο μπορούσε. Και πάντως, σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας, δεν σοκαρίστηκε κιόλας. Ναι, αυτό το έκανε μια δημοτική σύμβουλος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Νομίζω είναι ότι είναι αντιληπτό τι προσπαθώ να πω σε αυτό, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Την άλλο πράγμα, η κυβέρνηση όπως εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό και την αρμόδια υπουργό, τη σχετική δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που είχαμε το Εθνικό Θέατρο και το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι άλλο πράγμα να υπάρχει σε αυτό το επίπεδο η συγκάλυψη και άλλο πράγμα ότι μια γυναίκα που είναι δημοτική σύμβουλος της Νέας Δημοκρατίας κάνει αυτό και λέμε ντροπή σας νεοδημοκράτες. Το μόνο μου ερώτημα σε επίπεδο είναι γιατί είναι ακόμα στη θέση της, γιατί είναι ακόμα στην παράταξη του δημάρχου, του Κώστα Μπακογιάννη, δεν διαβάζει ειδήσεις, δεν έχει μάθει κάτι, γιατί στην αρχή είναι η σύζυγός του. Οπότε ήταν ερωτήματα, δεν ήξερε, δεν έκανε, δεν έρανε. Εδώ έχουμε καταγγελία σε απευθείας μετάδοση που λέει την πήρα τηλέφωνο, της είπα αυτό, μου είπε χαμηλά να το κρατήσουμε το θέμα. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρη πολιτική προέκταση και απορώ που δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση από τον Δήμο Αθηναίων. Εντάξει, όχι το καλύτερο δημοτικό συμβούλιο, θέλω να πω. Και οι καλύτερες επιλογές προσώπων του Μπακογιάννη. Το λέω πάρα πολύ εύσχημα. Είχαμε την άλλη με τα πέντε πόνιμα εκεί πέρα. Με τη σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Είχαμε πράγμα. Λοιπόν, disclaimer. Μίλησε κανένας για το ότι η μικρή έχει μείνει χωρίς ψυχολογική βοήθεια εδώ και ένα μήνα. Και αυτό έχει αναφερθεί, ότι έχει έρθει για μία έτσι εθιμοτυπική επίσκεψη ένας παιδοψυχολόγος να δει το κορίτσι. Αυτό εμένα μου φαίνεται το πιο σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή ότι φαίνεται να μην έχει λειτουργήσει κάποιο πλαίσιο περίθαλψης για το κορίτσι, σε συνδυασμό βέβαια με το γεγονός ότι έχουν στρατοπεδεύσει απ' έξω από το σπίτι τους τα κανάλια για να βγάλουν μια φωτογραφία και να την παίζουν πηξεγιασμένη στα δελτία. Γεγονός που κατήγγειλε η δικηγόρος της οικογένειας. Τι να σχολιάσει κανένας. Πέρα από τον κυτρινισμό και το κυνήγι του δράματος και του πόνου και δεν ξέρω εγώ τι, Είναι και ξεκάθαρη στοχοποίηση, είναι επανατραυματισμός, είναι μια σειρά από πράγματα. Δηλαδή, ποιος δεν θα καταλάβει στον κολονό όταν βλέπει τα κανάλια, όταν βλέπει πέντε κάμερες έξω από ένα σπίτι, ποια είναι η οικογένεια που... Ποιο είναι το 10χρονο κορίτσι, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει τώρα, αυτό είναι... Είναι δημοσιογράφοι που... Συνάδελφοί σου, θα νομίζω. Συνάδελφοί σου. Α, τώρα δεν δηλώνεις δημοσιογράφοι. Ποτέ. Ναι, τέλος πάντων. Αυτός είναι ο δικός μου προβληματισμός. Καταλαβαίνω τώρα. Θα θέλεις να πούμε λίγο την υπόθεση Κουμουτσάκου τώρα που ήταν... Εντάξει, θα το ελαφρύνουμε. Γιατί όχι. Θα το ελαφρύνουμε λίγο Κουμουτσάκο. Θα το ελαφρύνουμε. Γιατί. Είχαμε τον Γιώργο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Έχει μία θέση εκεί πέρα. Και έχει κάνει κάτι το οποίο ίσως είναι ρεκόρ για πολιτικό. Για ανάρτηση πολιτικού προσώπου. Χθες έγραψε ο Κουμουτσάκος ότι όλοι αισθανόμαστε αποτροπιασμό και μεγάλο θυμό. Πάλι καλά που το ανθρωπόμορφο τέρας του Κολονού θα δικαστεί για κακούργημα και όχι για πλημέλημα, όπως θα ίσχυε με τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι μαθηματικά δεδομένο ότι θα εμφανιστεί κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία να μιλήσει για νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το είπε καν νόμο Παρασκευόπουλου, μάλλον φοβήθηκε μην φάει μήνυση από τον Παρασκευόπουλο. Κάποιος άλλος το είχε κάνει και μετά έφαγε μήνυση και ζητούσε συγγνώμες. Υπάρχει ένα φετίχ με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το έσβησε αθόρυβα ο Γιώργος Κουμουτσάκος χθες το βράδυ. Μου άρεσε η διατύπωση. Έσβησε αθόρυβα. Έσβησε αθόρυβα το tweet του Γιώργου Κουμουτσάκου. Ήταν σκόπιμη διατύπωση. Αλλά επέστρεψε σήμερα. Και επέστρεψε δρυμύτερος. Και επέστρεψε λέγοντας: όφιλα να ανακαλέσω και να διορθώσω το ανακριβές tweet το οποίο και διέγραψα. Το αναφέρει τώρα γιατί έχει και από κάτω. Δεν θα το έλεγε από μόνος του. Η αλήθεια είναι ότι στο απεχθές έγκλημα του βιασμού, μετά την αλλαγή του ποινικού κώδικα από τη Νέα Δημοκρατία, ο δράστης αντιμετωπίζει κάθριξη έως και ισόβια. ΣΥΡΙΖΑ.gr καταψήφισε. Και αυτό είναι ψέμα. Στο βιασμό ανηλίκου, ο ΣΥΡΙΖΑ... του το γράφουν από κάτω μαζικά στα σχόλια. Έχουν, όλα τα κόμματα ψήφισαν ναι για τα ισόβια, για βιασμό ανηλίκου. Οπότε ή θα πει ότι δεν εννοούσα αυτό το άρθρο, εννοούσα κάτι άλλο και δεν καταλάβατε καλά, ή θα πάει και αυτό για διαγραφή. Ένα ψέμα που πέταξε και ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης. Νομίζω μίλησε στην ΕΡΤ, που είπε ότι στο θέμα αυστηροποίηση του πλαισίου που έκανε η Νουδού, το Κινάλ ψήφισε παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Δεν ξέρουμε βέβαια ποιο πλαίσιο γενικά εννοεί ο Υπουργός. Θα σου πει ότι εννοεί γενικότερα την αυστηροποίηση των ποινών, στην οποία όντως η αξιωματική αντιπολίτευση τάχθηκε ενάντια. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα και για ένα συγκεκριμένο άρθρο, απλώς πετάνε εκεί πέρα λάσπη στον ανεμιστήρα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, είναι φοβερή αντίφαση. Γιατί από τη μία είναι το μη πολιτικοποιείται και από την άλλη φεύγουν με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ θα θωνόταν, ας πούμε. Με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ θα του δίναν και χάρη, θα του δίναν και αποζημίωση. Με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Τους πρωτότοκους γιους θα δίνετε όλοι. Εντάξει, ναι. Πάντα υπάρχει ένα ταλέντο της Νέας Δημοκρατίας να χειρίζεται όλα τα θέματα με τον χειδαιότερο δυνατό τρόπο. Δεν ξέρω πόσες είναι οι περιπτώσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία που μπορείς να νιώσεις ότι παρά τη διαφωνία υπάρχει ένα επίπεδο συζήτησης όπου να έχει νόημα να μπει σε διάλογο ακόμη και αν διαφωνείς. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω. Αναφέρω το παράδειγμα της θανατικής ποινής. Όταν ρωτούν τον κόσμο αν είναι υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής, φέρνουν τα παραδείγματα των εμπόρων ναρκωτικών και των παιδοβιαστών. με αυτά τα παραδείγματα ρωτούν αν θα ήταν κανείς υπέρ της θανατικής ποινής, δεν θα σε ρωτήσουν αν θες να εφαρμόζεται θανατική ποινή σε φτωχούς μαύρους. Πρακτικά αυτές οι περιπτώσεις, για τις οποίες δεν έχουμε καμία συμπόνια, χρησιμοποιούνται προκειμένου να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για όλους. Mm-hmm. Οπότε δημιουργείται μια παγίδευση εκεί πέρα, στην οποία σου λένε, δηλαδή είσαι απολογητής των εμπόρων ναρκωτικών ή των παιδοβιαστών. Καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Εγώ προτείνω να μην την κάνουμε έτσι. Ξαναλέω, αυτή είναι η άμεση αντίδρασή μου σε αυτό. Θα φροντίσουμε να το συζητήσουμε και βιβλιογραφικότερα. Okay. Πριν κλείσουμε, γράψατε για τα... Όχι, πέρα από αυτό. Θα πω, να ξυλωθείτε για το σωστό λόγο, για να είμαστε δικαίοι, γιατί μετά τα τεχνικά έβαλε και 50 νορβηγικές κορώνες ο Άλεξ Γιάκο και γράφει για οπτική ίνα. Γράφει ο The Dutch, παιδιά, πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος να μας πιέσουν για συνδρομή. Τα τεχνικά οφείλονται στη σύνδεση. Δεν είναι έτσι, βάλτε παιδιά. Λεφτά να ανεβάσουμε την ταχύτητα. Εντάξει. Και μας έστειλε και ο Νίκ για το ίντερνετ. Παιδιά, προφανώς... μακάρι να ήταν έτσι, παιδιά. Δεν έχει. Δεν έχει. Ναι. Δεν έχει. Δεν έχει οπτική. Είναι σε θέμα δύο μηνών, μας έχουν πει. Το έχουμε ψάξει γενικά πάρα πολύ. Η απάντηση που έχουμε λάβει είναι ότι εδώ στο μεταξυρωγείο έχουμε την ψηλότερη σύνδεση που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και πιστέψτε μας, δεν έχουμε μεγάλη σύνδεση, όπως καταλαβαίνετε και από τα θεματάκια στο stream. Έχουμε, και για αυτό που κάνουμε είναι προβληματικό. Αλλά δεν έχει οπτική. Αυτό είναι από τα πράγματα που δεν διορθώνονται με λεφτά, παιδιά. Θα το κάναμε. Αν υπήρχε λύση, θα το είχαμε κάνει. Δίνετε εσείς. Ναι. Καλά, να βοηθάει. Παιδιά, δώστε να κοπεί το. Να σταματήσει να λαγκάρει. Mm-hmm. Λεφτά θέλει. Λεφτά θέλει. Σαν jukebox δουλεύει. Όχι, εντάξει. Θα τα βρίσκαμε και μόνοι μας μέχρι τώρα για να το κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η Φάρμα των Ζώων ήταν κάθε μέρα εδώ πέρα. 2-3 το μεσημέρι. Θάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Φιλάκια και τα λέμε πάλι αύριο. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι. Μην ξεχνάτε να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αύριο πάλι εδώ.